بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كما نتعرى 24 مذي وجمادى الأولى mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharh fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia babu kaifa kana kalamu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yalikuwa vipi mazungumzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanawavyoni kama al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah waliokusanya mfano wa vitabu kama hivi, malengo ni kumueleza mtume sallallahu alaihi wasallam na kadhalika yule anayesoma ajaribu kwa kadri ya vile Allah atamwezesha kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio utaona ulama al-hadith rahmatullahi alayhim wa jazaohum an al-muslimina khaira, hawakuacha mpaka chakula alichokuwa akila mtume za sallam. Pamoja na kuwa jambo kama hili waweza kuliona ni jambo la kawaida, sababu watu hula kile chakula ambacho kilikuwepo katika asri yao, lakini hawakuacha chochote kinachofungamana na mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wamekinukuu kwa umma. Miongoni mwa yale yaliyonukuliwa ni namna alivyokuwa akizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam, babu kaifa kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله أمتاجهم لانغو ili kubainisha namna alivyokuwa akizungumza mtume sallallahu alayhi wasallam, na hapa Sheikh Abd al-Razzaq atanukuu maneno ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kueleza mazungumzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam na maneno yake yalikuwa vipi. Qala waqad kana sallallahu alayhi wasallam afsaha khalqillah, mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa waja wa Allah hakuna aliyekuwa na fasaha kama yeye katika asri aloishi mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa lugha ya Kiarabu imefika upeo katika namna watu walivyokuwa wakienzi na kuizungumza, na wakati ule ule Mtume sallam alikuwa akitaja neno mpaka masahaba wakimuliza wama kadha ya Rasulullah, hili neno wakusudia nini ya Rasulullah, nini maana neno fulani ya Rasulullah. Arabun aqhah, wamuuliza Mtume sallam maneno ya Kiarabu ambayo hawayajui, na hakuna katika wale waliokaa chini yake walikuwa kielewa neno lile. Na mifano kama hii yako mingi katika hadith za Mtume sallam, kama aliposema Mtume sallam wa yakthuru fihi alharj. Qalu wa ma alharj ya Rasulullah, qala alqatl, alqatl. Mfano wake kama huo, alikuwa na fasaha ya hali ya juu sana. Wa a'dhabahum kalaman, na maneno yake yalikuwa matamu sana. Na ndio maana Makuraish walikuwa wakiwaonya watu wetu wasimsikilize Mtume sallam. Kwa nini? Kwa sababu wakiogopa yale maneno yake anapozungumza, yule anayesikiliza atakubali kuwa ni haki, lakini atumie ufasaha wake katika haki, kinyume na watu wa batil wanaotumia ufasaha wao katika batil. Wale ambao Mtume sallam mfano wao, ile bwana aliyekuja akatumia ufasaha wake katika kutaka kubatilisha hadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema inna hadha min ikhwani al-kahana, ama akasema saj' kasaj' al-kuhan. Maneno yaishia na herufi moja, lakini kama mfano wa makuhani yale, achana nayo. Ufasaha katika haki alayhi salatu wasalam. Wa asra'ahum ada'an, kuyaleta yale maneno haraka, uyaleta, si mwenye kuzungumza haraka, kuhitajika lizungumze litazungumzwa pale pale bila ya kufikiria, sababu ya shuka tu yale maneno ya khairi. Wa ahlahum mantiqan, maneno yake yalikuwa matamu sana. Hatta inna kalamahu la ya'khudhu bimajami'il qulub, kiasi cha kuwa maneno yake yalikuwa yakikusanya nyoyo za wale wanaomsikiliza, akili yake mtu haiondoki katika maneno anayozungumza Mtume sallam. Wa yasbil arwah, huteka roho za watu wakawa wamsikiliza. Mfano wake munao hadithi al-Arbaz, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mau'izatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha al'uyun. Masahaba wakimsikiliza mpaka nyoyo zao zaingiwa na hofu. Na nyote mko katika hadithi ya Hanbala aliposema nafaqa Hanbala. Abu Bakr as-Siddiq, wa ma dhaka ya Hanbala, qala nakunu 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fayadhkuru lana al-jannata wan-nar, twakaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam tutajia moto na pepo. Kaanna ra'ya 'ain, kama twaona. Atakuwa na ufasaha gani akizungumza mpaka akizungumza pepo kama waiona, akiuzungumza moto kama wauona, namna alivyokuwa na fasaha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azungumza pepo mpaka masahaba ni kama waiona mbele ya macho yao, akiuzungumza moto ile hofu inaowajia kama moto uko mbele yao alayhi salatu wasalam. Hamdala asema tukiwa pale tu vile, tukirudi kwa watoto wetu na wake zetu tucheza na wao tujisahau, basi mimi munafiki tu salamu mbele. Si hivyo hamdala, hamwezi kubakia katika ile ile hali moja kama mnavyokuwa kwangu na mtoto wako pia ukikiti naye. Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab inna rabbaka, mtaishi vipi? Kusaatan fasaa, Mtume sallam akamwelekeza. Ashahid ni kuwa wakikaa kwa Mtume sallam akizungumza pepo na moto kana kwamba waziona, na hii atakao fasaha wa hali ya juu sana. Qala wa yashhadu lahu bidhalika a'da'uhu, si wapenzi wake tu, hata maadui zake washuhudilia hilo, wajua kuwa huyu bwana anazo sifa hizo. Wa kana idha takallama takallama bikalamin mufassalin bayyin, Mtume sallam alikuwa akizungumza maneno yaliyopambanuliwa, yako wazi kabisa, yako wazi kwa yule anaelewa lugha ya Kiarabu, hahitaji kuulizia zaidi ya hapo. Alikuwa bedui, akija kutoka atokako Mtume sallam atoa khutba ya Jumaa, ya Rasulullah allimni mimma allamaka Allah fayanzilu min ala al-minbar, hadith sahih, ashuka Mtume sallam akaa naye kipembeni. Hebu chukulia mfano, ingelikuwa leo khutba ya Jumaa yatolewa, kisha akaja mtu akasema, hebu kidogo khatibu, kuna kitu fulani nitakuuliza. Nafikiri itakuwa kituko cha mwaka. Almuhimu, Mtume sallam alikuwa akishuka juu ya mimbar, akikaa na yule bedui kipembeni akimfundisha, kisha akirudi akiendelea na khutba ya Jumaa. Ni wakati gani aliyotumia mpaka kumwelewesha Uislamu? Ama atoke bedui anakotoka, man minkum Muhammad, nani katika nyinyi Muhammad, kwa sababu la yumayizu nafsahu, akaa kama masahaba wake kawaida, mpaka ashindwe mtu kupambanua ni yupi katika hawa ni Muhammad. Ha ana dha inni sa'iluka wa mushaddidun alayk, bedui, mimi nitakuuliza maswali tena kwa ukali, fanya subra, kwa kabisa nakwambia, nitakwambia maneno makali, mushaddidun alayk. Mtume sallam yakul, sema unachotaka, auliza maswali. Akimaliza, akishamuuliza kuhusu swala, kuhusu somo ama kuhusu kadha, akimaliza pale, ya Rasulullah, mtafanya kama ulivyonieleza, siongezi kitu, kilima khurafi ongeza tu, kiongeza hivi hivi ulivyonifundisha Rasulullah, mimi nitafanya hivi hivi. Aondoka Mtume sallam, man arada an yandhura ila rajul min ahli aljanna falyanzur ila hadha. Hivi mtu kikao kimoja cha Mtume sallam aweza kuwa elimishwa kiasi cha kuwa mpaka Mtume sallam akambashiria pepo alayhi salatu wassalam. Yauduhu al-'ad, maneno yake yako wazi kabisa, mpaka anayetaka kuyahesabu aweza kuyahesabu amezungumza maneno mangapi. Machache, faida kubwa ndani yake. Laysa bihadhin musri'in la yuhfaz, hakuwa ni mwenye kuzungumza haraka haraka kiasi cha kuwa ile maneno yake hayahifadhiki. Wala munqati'in takhallaluhu as-sakatatu baina afradi al-kalam, wala hakuwa na maneno ambayo azungumza neno kisha asubiri sana la pili kuwe katikati pale kutakuwa na nafasi kubwa, la bal hadiyuhu fihi akmalul hadi, muongozo wa Mtume sallam katika kuzungumza ni uliokamilifu zaidi. Qalat Aisha ummu almu'minin, Aisha radhiyallahu anha ni miongoni mwa watu wanaomfahamu zaidi Mtume sallam, sababu alikuwa mkeo, asema ma kana rasulullah sallam yasrudu sardakum hadha, hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiteremsha maneno kwa haraka kama mnavyofanya nyinyi leo. Walakin kana yatakallamu bikalamin bayinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilayhi, alikuwa akizungumza maneno ya wazi kabisa yaliyo na upambanufu wa wazi, machache anayekaa na yeye aweza kuyahifadhi. Na ndio maana hadithi zikanukuliwa toka Mtume sallam, Mtume sallam azungumza maneno, tizama hadithi zake, mpaka kuna baadhi ya watu wakajulikana kuwa hadithi hizi wamezitunga kwa kukosa ufasaha katika yale maneno. Ulama wa hadithi wa hadha alkalam la yushbihu kalam man u'tiya jawami' alkalim, maneno haya hayafanani na yule ambaye amepewa jawami' alkalim, azungumza maneno machache yaliyo na maana kubwa sana. Wakana kathiran ma yu'idu al-kalama thalathan liyu'qala anhu, na mara nyingi Mtume sallama katika maneno ambayo ni muhimu akiregelea mara tatu au wakati mwingine zaidi ili watu wamfahamu. Ala unabbi'ukum bi akbari al-kabair, qalu bala ya Rasulullah, qala ash-shirku billah wa 'uququ al-walidayni وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Akarejelea haya maneno mpaka masahaba kwa kumuonea huruma kwa sababu laiti angenyamaza namna alivyokuwa kikariri ile maneno. Kwa ikiwa kuna jambo ataka kulisisitiza, alikuwa mtume sana akilikariri ile jambo. Ndio maana usikia ad-dinun nasiha thalathan. Kuna wengine wafikiri ile hadithi nikujivu ad-dinun nasiha thalathan, aa ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha, amerejelea mara tatu sababu ya umuhimu wa kila anachokizungumza. Wa kana idha sallama sallama thalathan, na anapotoa salamu alikuwa akitoa salamu mara tatu. Yani bi maana pengine kuna watu hawajasikia vizuri assalamu alaykum, assalamu alaykum. Kuna wengine labda hawana hawajaitikia assalamu alaykum, labda hawakumsikia akizungumza, lakini haimaanishi kuwa ukiona anaanza assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum, haimaanishi hivyo maneno. Alikuwa akiingia mahali labda pengine wengine wako karibu, wengine wako mbali, wengine labda wame katika mazungumzo yao, akikariri ile salamu mara tatu. Wa kana tawila sukuti la yatakallamu fi ghairi haja, Mtume sallallahu alikuwa kinyamaza sana, hazungumzi katika jambo ambalo hana haja ya kulizungumza, nyamaza. Yes. Yaftatihu al-kalama wa yakhtatimuhu bi ashtaqihi wa yatakallamu bi jawami' al-kalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam ufungua maneno yake na kuyafunga kwa kuzungumza, kwa kufungua mdomo wake azungumza kwa maneno machache ambayo maana yake ni kubwa. Aja sahaba kulli fil islami qawlan la as'aluhu la as'alu anhu ahadan ghayrak, hebu kwa mfano umeambiwa wewe, hebu niambie katika Uislamu maneno ambayo sitomuuliza mtu yoyote baada ya leo isipokuwa wewe tu. Sasa wewe itabidi sasa hiyo darasa ndefu, sijui tutazungumza kwa muda gani ili yatosheleze. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia qul amantu billahi thumma istaqim, bas qul amantu billahi thumma istaqim. Wallahi haya maneno lau kama utaangalia ndani yamebeba Uislamu wote wote mwanzo mpaka mwisho, lakini kwa maneno mawili qul amantu billahi thumma istaqim, bas. Na mfano wa haya yako mengi sana katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno machache yamebeba maana kubwa, na ukitaka kujua haya soma kwa mfano al-40 an-Nawawiyya. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah amekusanya zile hadithi min jawami'i kalimi an-Nabi sallallahu alayhi wasallam. Ukisoma al-40 an-Nawawiyya utakuta kuwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa ni machache, lakini yamebeba maana makubwa sana. Kisha akasema hapa فصل لا فضول ولا تقصير. Maneno straight to the point, moja kwa moja, hakuna fudhul bwana wala hakuna upungufu, maneno ya kueleweka moja kwa moja. Na ndio maana ikawa khutba za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mfano za Jumaa ilikuwa ni fupi. Yule anayetoka pale kumsikiza Mtume sallallahu alayhi wasallam ajua leo kumezungumzwa kitu gani, basi hatuangalie sisi wa leo tuangalie vile tu. Ukizungumza maneno machache waonekana wewe huna ujualo. Yule kharat ambaye wazungumza sana, yule fudhul, yule anaonekana na elimu kubwa. Na ni wangapi wakisikiliza ashirata za mfano Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala hadithi za somo 3 4 5 kisha yualik na maneno mawili matatu twende mbele, na mwingine akae hadithi moja miezi mitatu. Sikia vyombo hivyo, na vyombo hapo aya inatafsiriwa miaka mitatu. Basi leo Qur'an si tutakufa tuielewe? Jamani, hebu acheni ujinga, sallallahu alaihi wasallam. Wallahi haswa huku kwetu haya mambo yani imekuwa ni fakhri leo mtu neno moja, neno moja siku kumi mchezwe. Kisha wale wazee maskini wakitoka hivi, samani si wazee nyinyi, wale wazee ki kawa kahawa wana habari na ilmu, kitoka hivi wazungumza, sikia vyombo hivyo hatukuelewa chochote, mambo makubwa yamezungumzwa huko. Wallahi mimi nishawasikia wazee wakisema hivyo, mambo makubwa hatukuelewa kitu, bahari inga. Ndo elimu hiyo, yani ilmu ufundishwa kitu huelewi, ايش من علم هذا ايش من علم هذا. Lakini mpaka ikafikia wakati sasa watu watafuta atanaddur, kuleta vitu ambavyo ni nadra, ili watu waone, oh fulani hakuna kama yeye. Na mimi nazungumza maneno, sikusudi mtu yoyote yoyote anekuwa hivyo, ingia hapa najua kuna watu huyo mkusudia mtu fulani, la, nazungumza maneno jumla tu. Ikiwa wewe uko katika hao, basi uko wasema kofia kama ya kutosha, wewe vaa tu. Kuna wengine akiacha kofia pale pale pakutawadha, mwezi kuvaa kama ndoo, ukivaa shuka paka masikioni, si yako iwate pale pale. Almuhim, Mtume za salama hakuwa hivyo, akizungumza maneno machache. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi aulizwa na mmoja katika wanafunzi wake, waonaje khutba ikiwa robo saa ya Jumaa? Asema tawili, ni ndefu. Ikiwa watakaya sunna, hiyo ni ndefu, basi dakika 12 asema bado. Akashuka, nafikiri nakumbuka ile maneno nimeona, dakika 10 kitu kama, akasema arju dhalika, kidogo natarajia kuwa umekaribia katika sunna, dakika 10. Hivi ingelikuwa misikiti Ijumaa tolewa khutba dakika 10, si Waislamu wangefanya adabu wakaja misikitini mapema na wakafaidika pale, watu wakaondoka. Lakini jamaa aona simu atakuswali saa 7, basi mimi nitaanza saa 6 na robo khutba. Kwa nini? Kwa sababu ajua hawezi yeye, kwa mfano ambaye kuanzia na nusu mpaka kamili atakwenda na robo. Kwa hivyo ile robo saa ya kuzidi kule, wacha niichukue huku ili niweze kuendelea dakika 45. Wazungumza nini wewe? Haya ndio ito maneno ya fudhuli, fudhuli al-kalam. Ukipima yale maneno utakuta kuwa asilimia hii ndio kile kiini cha yale maneno yanayokusudiwa. Haya yote haya ni ya nini? Ya ziada. Wakana la yatakallamu fima la yaanihi, Mtume wa sallama alikuwa hazungumzi jambo ambalo halimuhusu, halimuhusu unyamaza, kinachomuhusu atakizungumza. Wala yatakallamu illa fima yarju thawabahu, kaifa la, na yeye ndiye aliyetufundisha umma wake, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut. Alikuwa hazungumzi isipokuwa katika kile ambacho atarajia thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile tutarajia thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakizungumza. Kama hatarajii thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno kama yale, basi bora uyawache. Wallahu musta'an. قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا أي لا يأتي بالكلام سريعا عاجلا متلاحقا. هكو متوم صلى الله عليه وسلم أنا بزمومز مزمومز وياكي أتي وزمومز كوهراكا منينو يكشيكانا بعد إيلي إيلي بعد إيلي إيلي كنوات وزمومز ما شاء الله أعزا كزمومز كسنزا كتوش. Kuna bwana mmoja zungumza haraka hiyo mpaka kishukwa na polisi pia, ombe ndaza kwa hata kama na makosa. Mjio bwana mmoja katika gari ikisimamishwa na polisi, wewe bwana ondoka hapa. Manake mashallah, kama wasema chereani, hili lafata hili, yani hakupi nafasi ya kuzungumza. La, hakuwa hivyo Mtume wa sallamu zungumza. Taib, je, ikiwa mtu ndio mazungumzo yake, hatusemi kuwa ni haramu, lakini sisi tusipofananisha vipi alikuwa Mtume wa sallamu? Ni hivi ndio alikuwa Mtume wa sallamu, hakuwa ni mwenye kuzungumza kwa haraka haraka namna hii. Walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayinin faslin. Fahadihu sallallahu alayhi sallam at-tarassulu fil kalami wa ta'anni fi ilqai al-hadith. Na wewe mtizame mtu anazungumza hivi, utakuta kuwa watamani kusikia baada ya hapa atasema nini. Maana alikuwa kiyapanga ile maneno taratibu tu anapozungumza alayhi salatu wasallam. Na ukiangalia ulama wetu wakubwa, utakuta maneno yao yaenda namna hii. Sikiliza ashrita za Sheikh Al-Albani rahimahullah, na uangalie namna anavyozungumza. Msikiliza Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, utasikia kuwa maneno yao yaenda vizuri kabisa. Wasikiliza waelewa maneno taratibu, yaeleweka anazungumza nini, watamani kusikia baada ya hapa atatoa faida gani. Na takriban kila neno anazungumza watamani uandike kuwa ni faida hii ameitoa. Rahmatullahi ala man mata minhum wa hafidha hiyahu. Wa kalamuhu bayinun wadihu, maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa wadih, yako wazi kabisa. Bi khilafi ba'dhi an-nas idha takallama la yubayinu al-kalam, kuna baadhi ya watu wakizungumza habainishi yale maneno. وربما تختفي مع السرعه بعض الحروف, كنا بعضي watu hata herufi nyingine yazimiza zile herufi kwa sababu ya kuzungumza haraka sana, azungumza haraka kiasi cha kuwa baadhi ya herufi yazimiza. Wa ahyana takhtafi بعض الكلمات, wakati mwingine hata baadhi ya maneno yafichika, husikii ile neno amezungumza nini. قولها يحفظه من جلس إليه لوضوحه وفصاحته ولكونه يأتي به مترسلا لا سردا. ونمنا منين ولبكوا وازي نو فصاحة نطلق وكي إفاد هيالات بيوم بيو وكي إفاد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد الكلمة ثلاثا, عفوا, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. إن كما تلفوليزا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه. عليكم صلى الله عليه وسلم أكرغليا كلمة مرتات إلي أفهمك ili afahamiki. Walam yakun hadha hadiyahu fi kulli hadithi, na huu haukuwa ndio mwenendo wake katika kila maneno anayozungumza. Haimaanishi kwa kila anapozungumza yuaregelea, la. Wa inna ma yaf'aluhu idha qtaba al-maqam dhalika, hufanye hivyo ikiwa pale mahali imebidi afanye hivyo. Kata'kidi ala amrin ma au lihtimami bihi, kama kutilia mkazo jambo fulani au kuna ihtimam nalo. Fatakraru lahu maqasidu hadida, kule kuregelea kuna malengo mingi sana ndani yake. Wa min maqasidihi fahmu samii wa dhabtuhu lilkalam, katika makusudio ya kuregelea maneno ni afahamu yule anayesikiliza na adhibiti yale maneno. Lidhalika qala Anas radhiyallahu anhu lituqala anhu, ili aeleweke anachokizungumza. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم هو شارب حديثه. حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة أجل كان عن الحسن بن علي. هي حديث كشيء ونيف وجوانين dhaifu kuanzia mapema hapo, dhaifu. Anil Hasan ibn Ali, amiki wana hadithi dhaifu yanavunja moyo kweli kweli na ndefu. Tuisomeni tu ifika mwisho hapo tutaelezana. Anasoma kote rafiki huko, hadha hadithun dhaif. Qala sa'altu Khari Hind ibn Abi Hana wa kana wasafan. Wasafan yani yajua namna ya kusifu mtu, kumweleza sifa zake. Kuna watu wana ujuzi wa hali ya juu, yani aweza kumweleza yule mtu kwa uzuri sana, alikuwa wasafan. Faqultu sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi sitaki unieleze chochote kingi kuhusu Mtume sana, nataka unieleze maneno ya Mtume sana yalikuwa vipi, mantiki yake ilikuwa vipi, ni ufasaha wake ilikuwa vipi. Qala kana Rasul sallam mutawasil al-ahzan, manzo hii tayari hii mutawasil al-ahzan ni muntaqad. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi tanukuu maneno yake hapa akimkosoa, daima al-fikrati ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. كنا منين لكويل يبا يكون حديث صحيح. ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت. نحن نفتكانك ومسلم نعمة حتى يكون روغك يسجاني يتكيكان ويعظمش na neema Allah aliyokupa usiiwache kwa madai ya kuwa huwezi kuishukuru. Kwenye kuna kulatu sufia eti wala majivu, wallahi alazim maneno misizui. Wako katika wale wanaoitakidi ni mawali, hao masufi walikuwa kila mtanga kwa kila majivu, mtu yuakonda teseka pata maradhi aambiwa mbona wala majivu, asema kwa sababu siwezi kushukuru neema ya kula nyama na mtele kwa mfano, siwezi kushukuru neema, basi jitoboe na mato, manake hiyo mkubwa zaidi kuliko mtele. Jitoboe na mato na ujikate masikio, manake una neema nyingi wewe huzioni, wewe huzioni neema zote hizo, utazishukuru vipi? Hii ni ghuluu kupita mipaka. Neema Allah amekupa, shukuru na neema kama iwe ni kubwa iwe ni ndogo. Wala usione neema sana, hii neema ndogo, hakuna kitu hicho, hakuna kitu kidogo katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila neema ya Allah waihitaji, na daima mshukuru Allah subhanahu, la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitawazidishia. Kwa hivyo yu'adhimu an-ni'mata wa in daqqat, hata kama neema ni ndogo. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya nini? Akiadhimisha. Na nyinyi mkumbuka vizuri, Mtume sallama aitisha idam, kile chakula na mkate. Na nikisema mkate msifikirie mkate yenu super loaf, haya sio nini, raha tupu hizi. Mkate huo mwakumbuka vizuri tulizungumzia kule. Mtume sallama aletiwa nini? Al-khal, siki. Kwa hisani ni zako nenda kanunue mkate wa super loaf ule na siki, uone kama utapita hapa. Jaribu kula siki. Kama ni apple cider, kama nini, chukua wewe chocha hivi, kula mkate. Lakini Mtume sallama yuwala huko akisema nini? Ni'ma al-udum al-khall, bora kilioji kinacholiwa na mkate siki. Kwa nini? Yu'adhimu an-ni'ma wa in daqqat. Leo sisi wallahi mtu anaweza kupikiwa chakula kizuri akala, shachoka. Kila siku mke wangu wewe wapika wali na mtuzi, kila siku haya haya tutwala, mchoka wewe, hujaona tabu? Ndio maana uko hivyo. Lakini ungelikuwa wajua wale watu wanaopata tabu watamani neema wazioni, wallahi kila neema ya Allah atakana ushukuru. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. La yadhumu minha shay'an, hasimangi chochote katika neema za Allah mpaka chakula. Tumezungumzia hapa hadithi ya Abi Huraira, ma aaba rasulu sallama ta'aman qat, hajawahi kutia dosari Mtume sallama chakula qat. Kwa nini hatii dosari chakula? Kwa sababu ile neema, inishtaha akalahu, ikiwa amependa atakula, hakupenda kile chakula atanyamaza kimya. Kwa nini? Kwa sababu pengine labda umeketi na mtu pale kile chakula kwake yeye akiona ni kizuri. Wewe hujazoea kula, usianze chakula gani kipengine utamchefua nafsi yake yule unayekaa naye akakiwacha pia. Kwa hiyo wewe nyamaza. Tukula vipi? Endeleeni, hakuna neno. Endeleeni vipi? Wewe pia kula. Elewa baba, huyo hakupenda. Basi mwache hivyo hivyo, nyamaze, afuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe uliyependa, endelea bwana. Hata Khalid Walid radhiallahu anhu warda, walipoikiwa nini? Walipoikiwa kenge, burukenge yule wa jangwani, walivyoikiwa pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa nini? Akaambia huyo ni mburukenge huyo. Akanyanyua mkono wake. Khalid akamwambia, aharamun huwa ya Rasulullah? Haramu kwani kumla? Kala la, si haramu, lakini mimi nahisi nafsi yangu haiwezi kula hii, kwa sababu Makka tuliishi hatukuwahi kula. Ni kama leo wewe uambiwe nyama fisi, mwajua ni halali kumla. Najua kuna mzee asalala pia fisi halali, fisi waliwa, lakini usiniwekee fisi nkala, siwezi kula. Kwa nini? Lini ulikula fisi wewe? Lakini ukimwona naye kula fisi, mwache yale, si ni halali? Hawe uchinjwe fisi lile, fisi lichinjwe, mwambie hakula. Fisi mimi siwezi kula fisi. Usile wewe, lakini wanaweza kula, usiseme ni haramu. La, wale wanaweza kula atakula, ikiwa huku kwetu hatuli. Manake watu wengi wakisikia wasema salala, vipi vipi na watu wala tu? Haya basi, mkuu utasikia zungumza lugha hiyo, yatia nguvu hii, watu watauafisi huko mpaka mkome. Yaani watu wamekaa hivyo na waongojea tu waambiwe hii kitu yatia nguvu za kiume. Salala hakikai sokoni, hakikai. Waliambiwa kule Arabuni kule, waambiwa habhabi hii, anaenda kaulizie kwenye duka la juice wataka haba. Unchelewa tu kidogo, sema ilikwisha. Mimi nishawahi kwenda duka, naona jamaa watoka na lita tano tano, lita tano tano, kuna hani jamani? Kwa hivyo hii bid'a ikifanywa watu watakula fisi. Yaani watu wamekaa hivyo siku hizi, wallahu musta'an. Lakini tunasema kwa usiponde neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu ni neema, iwe ni kubwa iwe ni ndogo, ile neema usidharau. غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه عند كسوديا katika chakula wala tughdibuhu dunya, aghadhibiki na dunia. Hii sifa zingine ni kweli. Wala ma kana laha, hana habari nayo dunia. Fa idha tuuddi alhaq lam yaqum li ghadabihi shay'un hatta yantasira lahu. Haqi ikivunjwa hakuna anayeweza kusimama mbele ya ghadhabu za Mtume za sallam mpaka ainusuru haki alayhi salatu wasallam. Wala yaghdhabu li nafsihi, ama kwa ajili ya nafsi yake haghadhibiki, kwa ajili ya nafsi yake haghadhibiki. Wala yantasiru laha, kwani mara ngapi washakuja watu wakamkosea Mtume za sallam akawasamehe? Wangapi, wangapi zaidi ya yule bedui aliyekuja kwa Mtume za sallam akamshika kwa matai. Kuita kushika kwa matai maanishi kuvaa tai. Akamshika ni kwenye koo yake, akakusanya nguo yake, akamwambia ya Rasulullah, murli, yani bimali sadaqa, ni amrisha nipewe katika mali ya sadaqa. Fa innahu laysa min malika wala min mali abika, si mali yako wewe wala ya babako. Memshika Mtume sallama hivi. Fatabassama an-nabiy sallam, Mtume sallama katabasamu. Faamara lahu bilata, kisha kamrisha msala, mpeni bwana ataka pia huyo. Basi watu huombwa hivyo, mshika koo hivi, lakini kwa sababu ilikuwa na nafsi yake Mtume salama hakukasirika kwa ajili ya nafsi yake, kamsamehe. Ingawa hii daraja iko juu, usimjaribu mtu huyu. Ni Mtume alayhi salatu wasalam, nani aweza kufika daraja kama hii? Nani aweza kufika huko? Kuna watu hawezi kusubiri shekhe, lakini huyu ni Mtume Muhammad sallam, na pia tutakana tumwige, tujaribu kwa kadri ya vile tunavyoweza tumwige. Mtume sallam alala kando, aja bedui achukua panga, Mtume sallam amelala chini yake, amwambia man yamna'uka minni ya Muhammad, da'thuru aitwa da'thuru bidu. Mtume salama akamwangalia, hebu fikiria wewe, adui yako ameshika upanga kisha nisimama juu yako, akamwambia man yamna'uka minni, nani sasa masahaba wako wale kule, nani leo atakuzuia mimi nisikuue leo? Ambia Allah, Allah atakuzuia. Yule bwana akatetemeka, ule upanga ukaanguka, akauokota yeye. Sasa akamwambia man yamna'uka minni ya da'thur, sasa mkwangu, nani atanizuia nisikukate kichwa? Akamwambia kun khaira akhidin, kuwa mbora waliyeshika upanga bwana, usiniue, kuwa mbora. Akawaita masahaba, mtu mtatanjoni, mwambie naelezea hapa kumjiri nini. Fa aslama rajul, ni bwana simsema akasilimu, sema bwana nimekuja hapa nikafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Angalia mtume sallam namna alivyokuwa, ha we ningempata khariji hapo furahi, sijui ingelikuwaje mwanzo. Pale pale yauliza man yamna'uka minni, kungezuka vitu vingine vya ajabu sana. Hata kama atakatokishwa twende tu. Idha ashara ashara bikafihi kulliha, tasikuelewa vipi amaanisha hivi. Sunna mtume sallam katika khutba juma kana yushiru bi usbu'ihi, wa idha taajjaba qalabaha, yani akistaajabu geuza mkono, Allahu alami. Wa idha tahaddatha ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Ayote ya sijui kama mithubutu katika hadithi sahihi. Wa idha ghadiba a'rada wa ashaha, yani kikasirika, yani hugeuza uso kutokana na yule mtu. Wa idha fariha ghadha tarfahu, yani kifurahi mpaka ufunga macho, yani kufurahi. Jullu dhahikihi tabassum, aini kweli, tutaona hapa mbele katika mlango unaofuata, babu majaa fi dhahiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mara nyingi kicheko chake mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni tabasamu, akitabasamu. Na hii ni haiba Allah alimpa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wefikiria hata mtu wa kawaida tu, ikiwa wewe wamfurahisha akishafanya furahi tu, ni furaha, haiba yake yabakia vile vile, heshima yake wa juu sana. Ingawa wakati mwingine alicheka mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na bedui mmoja akimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, akimpenda sana na yeye akimchekesha sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Bedui akija sokoni, kama siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam kuja sokoni, ile bedui akamshika kwa nyuma akasema man yashtari minni hadha al-abd, nani atanunua huyu mtumwa na muuza? Mzo kashtuka, nani? Akamwona mtu sasa, idha ntajiduni kasida, utakosa biashara leo. Mimi raisi sina bei. Akamwambia lakinnaka inda Allah lasta bikasidin, lakini wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala si mtu sahali, ni mtu mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alikuwa akimchekesha sana mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwepo masahaba kama ile sahaba ambaye pia alipatwa mara kadhaa akiwa ameteleza na kulewa, mpaka wakati mmoja katika masahaba kamlaani, la'anaka Allah ma akthar ma yuta bika ila rasul sallam, achapo yuarigia tena Allah kulaani wewe, mara ngapi wewe waletwa hapa wachapo. Qala la tal'anhu innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, simlaani, ampenda Allah na mtume wake. Na kwa maneno haya awacha mtu kufanya kile kitendo. Na huyu sahabu kimsoma alikuwa akimfurahisha sana mtume sana radhiallahu anhu. Yaftaru an mithli hubbil ghamam, an mithli habbil ghamam. Almuhim, hizi sifa zote zilizotajwa ziko sifa ambazo zimethubutu kwa mtume sallam katika hadith sahiha, na hii hadith tushawahi kuisoma kule nyuma, nitaka za kurejelea kule. Hadha juz'u min hadithin tawil sabaqa dhikru tarafin akhar minhu wa bayan adam thubuti, kule nyuma tulitangulia. Kwa hivyo yale maneno ambayo tukueleza hapo, inshallah utarejea kule. وقوله متواصل الأحزان يعني اللي كان هزوني وكوندليا متوم سلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان كو متوم سلم اللي كان هزوني وكوندليا فحديث لا يثبت لحديث أمبايو هاي ثبوت. وفي إسناده من لا يعرف نكتك سندياك كنا والي وسجودي كان كما تبتاجه. وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها. فيبي أتكو متوم سلم من يهزوني وكوندليا نا الله أمي مفاذي كتوكمانا نا حزني يويا الدنيا نا سبب زكي الدنيا ننجي زا كتفت الدنيا. ونهاه عن الحزن على الكفار ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. متوم سلم ممكتازا كو انا حزوني كتوكمانا كافر حزوني يعني alikuwa akiwaonea huruma kile wanachokifanya kwa hao waenda motoni. Hili jambo lilikuwa lafikia mpaka kutaka kumwangamiza mtume. La'alla kabakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mtume sallam alikuwa akihuzunika sana wale watu kumkanusha, na yeye kweli ni mtume wa Allah. Hakuna kitu cha muumiza roho mtu wa haki kama kukataliwa ile haki anayozungumza. Na ndiyo maana mtume sallam alipoulizwa na Aisha siku gani ilikuwa ni nzito kwake, hakutaja Uhud, na hii aliulizwa baada ya vita vya Uhud, alitaja siku ya Taif kwa sababu Taif alikwenda akazungumza haki aliyozungumza, wakamregesha vile walivyomregesha kwa maneno ambayo yalimudhi mtume sallam roho yake. Hakuisahau siku hiyo. Hakuna kitu kinachomuumiza mtu wa haki kama ile haki anayozungumza kukataliwa. Waweza kumpiga kwa mapanga, waweza kumpiga. Uhud wameuawa wangapi katika masahaba? Mtume sallam amevunjwa meno, akapasuliwa uso, lakini hakutaja kwa ile ndio ilikuwa siku nzito kwa yeye. Alitaja siku ya wapi? Taif. Na ile somo tulio. Kwa hivyo Allah kamkataza. وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نا الله كم سمي مذنب يليو بيتنا تكو كوجا. فمن أين يأتيه الحزن؟ هيا حزون تكوجاجي كم تكما هويو. أم بي الله أم من ينيو ونمنهي درجة ياكي. بل كان دائما بشري ضحوك السني. نتوم سنم لكوا دائما نتبسام. مبكى صحابة سيجم تزام نتوم سنم يسفقوا نمونا نين أنتبسام. Wewe ukisoma tarehe na sera ya mtume sallama, yale mambo mazito ambayo alikumbana nao mtume sallam, subhanallah, ashaddu nnas bala al-anbiya, watu wanaopewa mitihani zaidi ni mitume. Na pamoja na hayo hakuna aliyeishi na furaha kama mtume Muhammad sallam na mitihani aliyopata. Sisi tumesoma kunyuma kuwa hakuwahi kushinda kushiba masiku matatu kufuatana. Ah, tuangalie sisi leo. Ikiwa hutaki kushikamana na mfumo mtume Muhammad sallam na dini aliyokuja na mtume Muhammad sallam, utabaki na huzuni, wewe huna raha. Ndio kaona mpaka yafikia Muislamu ajiua. Muislamu ajiua. Kwa nini ati antabu? Hujaona tabu ndio utaziona hapo. Jiue tu. Ndio zaanza sasa. Aliyekwambia tabu zaisha kwa kifo mkudanganya. Sababu ya shangaza Muislamu, vipi Muislamu atajiua? Ikiwa yuifahamu kweli dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na yuamini qadar. Soma msomi mtu Muhammad sallam, soma ilmu ya kisharia. Hata tabu gani kikupata wewe, Allah atakupa utulivu wa moyo wa ajabu sana. Ni ahadi, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Wataka uhai mzuri, maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira, basi man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Na hutojua amali njema isipokuwa kumsoma nani? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.